büntetésem gondolata valóság lesz. Láncra vernek engem, és arra készelítenek, hogy osztályról osztályra vezetve kinyaljam őket. Mindegyiküket élvezésig fisáljanak is az arcomba. Fermium csíkot húzok magam után a falon. Legalább erre jó vagyok. Hogy kislányok punciát nyaljam. Egész nap puncik vannak az arcomban. Vaginális gőzben fuldoklás. Lehet, hogy tényleg egy hebefű nyomorult vagyok, de legalább nem baba baszó. Bármelyik ügyi legyen, mindenok! Én nem ügyek el engem! Jól csinálok, mert én kollégálat vagyok! Az